رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, ہر ایک بھر رہا ہے جہاں دامن مراد, ہر ایک بھر رہا ہے جہاں دامن مراد, مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں, مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں, ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, دولت سکون کی ہر جگہ ہم ڈھونڈتے رہے, آخر یہ مل گئی محمد کے شہر میں, آخر یہ مل گئی ہے محمد کے شہر میں, ہر سمت آ رہی ہے صدائیں درود کی, مچی ہے محمد کے شہر میں, ایک دھوم سی مچی ہے محمد کے شہر میں, جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں, ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں, روشن ہے جس کے نور سے دونوں شہر میں ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں ہر شہر میں